Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Пытанні Прошлый час 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Які на табі був гальштук? أية سيارة قد اشتريت؟ Які автомобіль ти купив? أية جريدة قد اشتركت بها؟ На якую газету ти підписався? من رأيت؟ Кого ви убачили? من قابلت؟ Кого ви зустріли? من الذي تعرفت عليه؟ Кого ви познали? متى نهضت من النوم؟ Коли ви устали? متى بدأت؟ Коли ви почали? متى انتهيت؟ Коли ви закончили? لماذا استيقظت؟ Чому ви прочнулися? لماذا أصبحت مدرساً؟ Чому ви стали наставником? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Чому ви взяли таксі? من أين أتيت؟ Откуль ви прийшли? إلى أين ذهبت؟ Куди ви пішли? أين كنت؟ Де ви були? من ساعدت؟ Кому ти допоміг? إلى من كتبت؟ Кому ти написав? من جاوبت؟ Кому ти відказав?